सखुचा तेगु चिरी चिरी सल सकसिया न्याल चाल सकसिया ख्वासिल कोथा च्यातो तो सकले वोहे मनुया कल पिया चोन सो मचा त जी थौ जिगु छे नुगु धलानेना देकागु मन बाला चौ पेला ग्वा ग्वा का बा मसिया खकोचा के मलाव मामेसिन खतन जिला जिगी जिगी चोंक लुति सतिया भेवनागु धका मन अले जिला झन सुजुकी गया कलेज होनागो झाइपुगु मगसक मन जिला झन गर्लफ्रेन्ड या त लिउने तया पल्सर बाइक हाइट स्पीड तया बुवाकागु मन दया सकले थथगु मगस पुवंकी हथाय पिथे चोन सकसिन फोन व मोबाइल पाके जक मिखा बोया चोन सकसिया याक्न कल व सायल धल गथे अथे हे फोन या घण्टी न्या त छथु जक घण्टिया सवे व चन्द्रकृष्ण स्वारक्क फोन या रिसिभर लोन मिग या म मनु या हे सताय दयावल ओयागु फापा छथु सीएफएल चिमच्यागु थे थिनावल हेलो हेलो चन्द्रकृष्ण खला ख ख भतिचा पात सुख बुथुआ या नाला चन्द्रप्रसाद ला नाचोन छित म्याक म्याक दुख बिला त क्षमयाना दिस नि उखे फोन दिकुगु स नाप थुके चन्द्रकृष्ण या ख्वा व चुसे चोना ओन ओया ख्वा सोया चोपी सकले छेज पिनुगु ख्वा न भुई भाई दनावन अले चन्द्रकृष्ण खाऊ को छसुका तया धाल खजिया पात ओया स नाप सकसिया मगस पाता जुई का दुनावन गन चन्द्रकृष्ण ओया कला मह व कैपी संज्ञा थे पतिमिति चिंकल हनाचोन जिगु धक्का हला जुला छंगु धैगु छु है दता जिगु धक्का हला जुला छंगु धैगु छु है दता सिना वने वो गना वना धन सुना छूना जो नाम वो सिना वने वो गना वना धन सुना छूना जो नाम वो माँ बहु दजुके जफ़का थना सुना सुली से जिगु थका हला जुला छंगु धैगु छुहे दता धन संपत्ति यालो भयना झीसी मापी थे सना चोना धन संपत्ति यालो भयना झीसी मापी थे सना चोना आखिर वने मल फुकवाना वने मफुसुना छुहे जोना जिगु जिगु धका हला जुला छंगु धैगु छुहे दता नेनामी पासा भाजु विमल ताम्राकार जुन चुया देगु बाख फोन या घण्टी सला चिसा नेने हे धुन अभाव याना हे मनुते त लोभ यजना जुई थोहे लोभ याना मनुतेस बा लागुल व बाम लागुल छुटे या फैमकु थोहे लोभ याना मनुत मुआ मदो गुजे फसेना जुइफु उकी याना थके छुदु अले थमेसिया छुयाफु वा च्याका जिन्दगी झ्याकुसा जिन्दगी सुथालाई सुनान कोख न्याप याना धासा थगु न्याप दु मदु थ्या मसोसे को यागो लुल्यु वने मजु थथे व्याउसा दुख जकसी नेनामी पासा लगभग छी ज्याझोया लिपाङ्गु इले थेनेहे धुन यदि छिकेना थजागु बाखा त दुसा अवश्य न झिता चोया छोया दिफै उकिया लागि झिगु इमेल एड्रेस ख BAAKHAN बाख DABOOW@gmail.com हक्न छ गन्यना दिसा BAAKHAN बाख DABOOW@gmail.com अले थुज्याजो छिता गथेचोना उकिया नीति प्रतिक्रिया त पियाचोना गुदु छिगु सल्लाह सुझाव व प्रतिक्रिया त हे ज्याजो या मु दिसा ख उकियाना बच्चाना थाकु मचासे सल्लाह सुझाव व प्रतिक्रिया त बिया दिसा पक्काना छिगु सल्लाह सुझाव व प्रतिक्रिया कया ज्याजो या त अझ बाला कन्याका यनेगु कुत अवश्य न यागु जुइ स्वापुते त हाक्न छक थाय बायनेना दिसा ज्याझो बाख तबु रेडियो उपत्यका चेन्यास फुटिकु मेगाहर्ज त्रिपुरेश्वर यी फोन ल्याख 4261769 4261769 वा BAAKHAN बाख DABOOW@gmail.com नेनामी भाजु मैजु पासा सकसित ज्याझो नेना दिगुली यक्कु यक्कु शुभा प्राविधिक कथा गुहाली याना दिमा पासा प्रज्वल साके यातान दुनुगोलानी से शुभा बिब्यू मेगु वाले थोहे स्टेशने थोहे इले थोहे ज्याझो बाखा दबुली मेगु न्याय पुछी चोंगु बाखा जोना वेगु बचा बिया थौ या त जि कविता श्रेष्ठ छिक्पी नाप बाय वनेगु उजफ पनि आय त बै छिगु थौ या दि भिजुइमा जय मा भ्या।